Yine okumuş olduğumuz hadisi şerif, Ramuzül Ahadis isimli hadis koleksiyonunun alfabetik sıra ile hadisi şerifleri sıralamış olan ve Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyh tarafından bizim tekkemizde okunsun, okuna gelsin de müritlerimiz Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesini öğrensinler, onu yaşayarak efendim Allahu Teala Hazretlerinin sevgili kulları olsunlar diye tertip etmiş olduğu kitabın 512. sayfasında 10. hadis-i şeriftir. Bera radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerif, müezzinlere müjde, müezzinlere müjde olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yugfaru lil müezzinin, lil müezzine, ezan okuyan müezzin için mağfiret olunur. Efendim, medde savtihi, sesinin uzandığı yere kadar, sesinin uzanması müddetince mağfiret olunur. Uzandığı yere kadar affu mağfirete mazhar olur. Ve yücibuhu küllü rabbin ve yabisin. Yaş, kuru, o sesin uzandığı yerlerde nice mahluklar varsa, neler varsa, onların hepsi ona cevap verirler. Onun söylediği söze iştirak ederler. Onun Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, hayyâle selâh, hayyâle felâh gibi o mübarek kelimeleri seslenmesine karşılık verirler, iştirak ederler. Ve lehu mislü ecri men sallâ ma'ahu, ve bu müezzine, bu ezanın arkasından o namazı kimler kılmışsa onların sevapları kadar sevap verilir. Tamam. Ben memuriyeti bırakıyorum, ticareti bırakıyorum, esnaflığı bırakıyorum, mezun oluyorum der insan. Bu kadar güzel, bu kadar büyük mükafattan sonra bugünden tez yok, tamam hocam müezzinliği seçtim der. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerine kulluk bizim asıl işimizdir. Bu dünyaya niye geldik? Allah'a güzel kulluk edelim diye geldik. Başka? Başka bir şey yok. Burası imtihan dünyası. İşte geldik, işte gidiyoruz. Zaten küçükken bir şey anlayamadık. Efendim delikanlılık zamanında da aklımız yukarıdaydı. Biraz başımızdan yukarıdaydı. Ondan sonra da ömrümüzün sonuna doğru belim ağrıyor, bacağım ağrıyor. Romatizmalarım, ah vah filan. Ömür geldi geçti. Vazifemiz Allah-u Teala Hazretlerine kulluk etmek. O zaman herkes Allah-u Teala Hazretlerine kulluk edelim derse hocam, o zaman dünyanın işleri yapılmaz. Memleketin işleri yürümez. Allah-u Teala Hazretlerine kulluk her yerde, her işte, her mekanda, her zamanda olacak. Allah-u Teala Hazretlerine kulluk camide olur da, camiden çıktın mı azad olursun. İstediğini yapmak serbest, öyle şey yok. Allah-u Teala Hazretlerine kulluk evde olur da, daireye gittiğin zaman kulluğun dışına çıkarsın. Daireye girersin, kulluğun dışına çıkarsın. Öyle şey yok. Dairenin içi de kulluğun içi, dairenin dışı da kulluğun içi, dükkanın içi de kulluk, dışı da kulluk, ticaret de kulluk, esnaflık da kulluk, memurluk da kulluk, amirlik de kulluk, emirlik de kulluk, komutanlık da kulluk, askerlik de kulluk. Hepsi, herkes Allah'a kul olacak. Herkes o vazifeyi Allah'ın kulu olduğunun şuuru içinde yapacak. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. Bizim dinimiz bütün meslekleri bırakın demiyor ki insana. Ailesinin ihtiyacını efendim görmek için, kimseye muhtaç olmayayım, kimseye yük olmayayım diye çalışan insanı alkışlıyor, tebcil ediyor, takdir ediyor, teşvik ediyor. Bizim dinimizde çalışmak tatlı bir şey, sevimli bir şey, kıymetli bir şey, teşvik edilen bir şey. Çalışmayana Peygamber Efendimizin ikazları var. Dilenene Peygamber Efendimizin ikazı var. Senin yok mu bir şeyin? Hiçbir şeyim yok. Hiç mi yok? İşte birazcık bir şeyim var. Getir onu sat. Sattı. Al şuradan bir ip, bu paranla aldı. Tamam, git dağlardan, topladığın odunları ipi arkasından şöyle geçirt, omuzuna al, getir buraya, demeti 5 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruş, 50 lira, 100 lira sat. Bunun geliriyle geçin. İnsanın en hayırlı şeyi, kazancı kendisinin elinin emeğidir, alnının teridir diye dinimiz bunu ortaya koymuş. Ama Allah'ın rızasına uygun olarak yapacaksın. Ticarette yalan söylemeyeceksin, hile yapmayacaksın, efendim memuriyette dürüst olacaksın. Halka hizmeti, hakka hizmetin bir, efendim hakkın rızasını kazanmanın bir vesilesi bileceksin. Evinde efendim hanımınla konuşurken o şuurla konuşacaksın. Çocuğunla konuşurken babalık efendim mesuliyetini idrak ederek konuşacaksın. Onu yetiştirirken nereye gönderiyorsun? Serbest mi bırakıyorsun? Takip mi ediyorsun? O evden çıktıktan sonra ne yapacak? Onu takibi Allah'a kulluk şuuru içinde yapacaksın. Hasılı hayatında sağ olduğun müddetçe, nefes aldığın müddetçe Allah'ın kulluğunun dışında bir yer yok. Al bu tavuğu, Allah, kimsenin görmediği bir yerde kes, getir demiş. Şeyh Efendi'nin birisi müridine eski zamanda, al bu tavuğu kimsenin görmediği bir yerde kes, getir. Dolaşmış, dolaşmış, dolaşmış, dolaşmış mürid, tavuk elinde canlı geri gelmiş. Demiş ki, evladım, hani kimsenin görmediği bir yerde kes dedim. Demiş ki, üstadım, hocam, efendim, her yerde Allah bizi görüyor. Kimsenin görmediği yer var mı? Allah'ın görmediği, Allah'ın bilmediği, Allah'ın takip etmediği, Allah'ın efendim rakib, taras mutarassıt olmadığı, bakmadığı, efendim bilmediği bir yer var mı? Yok. Her halimizi biliyor. Her halimizde onun rızasına uygun olmalıyız. Yatak halimizi biliyor, pijamalı halimizi biliyor, kravatlı halimizi biliyor, şapkalı, fötörlü halimizi biliyor, her halimizi biliyor. Daireyi biliyor, dairenin dışını biliyor. Kendi başına kaldığımız zamanki kara kara düşüncelerimizi biliyor, başkasının yanında sırıtmamızı biliyor, her şeyimizi biliyor. İçimizi biliyor, dışımızı biliyor, kalbimizi biliyor, niyetimizi biliyor. Geçmişimizi biliyor, geleceğimizi biliyor. Allah Celle Celaluhu. Mümkün mü? Onun için insan o şuura erdiği zaman has Müslüman oluyor. Has Müslüman oluyor. Allah beni görüyor. O halde çekidüzen vereyim kendisine. Yapar insan, bir boğazını temizler, bir yakasına şeyine bir çekidüzen verir şöyle. Efendim bir aynaya gider bakar, bir şurasını düzeltir, bir burasını düzeltir filan. Şöyle efendim ne oluyor? İnsanların işine çıkacak. Peki insanların içine çıkmadığın zaman seni Allah görmüyor mu? Görüyor. Allah senin bıyığını düzeltmene, kaşını düzeltmene bakar mı? Bakmaz. Allah insanın şekline, şemaline, yüzüne, gözüne göre ona sevabı vermez. Sevabı kalbinin paklığına, amelinin ihlaslılığına ve neticesinin güzelliğine göre değer verir. Ona göre yapar. Küçücük bir kul temiz bir kalp ile küçücük bir jest yapar. Allah'ın rızasını kazanır. Kocaman bir herif efendim gösterişle tantanalı, davullu, zurnalı bir iş yapar. Allah indinde 5 para etmez. Al bu ameli başına çal der Allah. Huzuruna bile kabul etmez, meleklerine o adamın başına geçirttirir o ibadeti. Çünkü ancak ihlas ile yapılan, riyasız yapılan ameli Allah Teala Hazretleri kabul eder. Her halimizde Allahu Teala Hazretlerine güzel kulluk etmeye dikkat edelim. Bilelim ki Allah bizi görüyor. Biz onu görmüyorsak da o bizi görüyor. O her yerde hazır ve nazırdır. Her işimize vakıftır. Kalbimizden geçen niyetimizi de biliyor. Ona iltica ederim. İnallah edelim. İnallaha yuhibbul mütevekkilin. Allah kendisine tevekkül eden, kendisine sığınan, kendisine yalvaran, kendisine iltica eden kulu sever. Ya Rabbi çok perişanım. Hiçbir şeyim yok ya Rabbi. Çok kusurluyum. Hiç beğenmiyorum kendimi. Yaptıklarımdan perişanım, pişmanım, yüzüm kara, elim boş, mahcubum. Kaçılacak bir yer olsa kaçacağım, nereye kaçayım? Medet ya Rabbi, affet ya Rabbi. Bu edepsizlikten ben de bıktım. Bu terbiyesizlikten ben de usandım ama şu nefsin elinden yakamı kurtaramıyorum. Bu melek beni yerden yere çalıyor. Bu şeytan beni aldatıyor. Yardım et ya Rabbi de sana güzel kulluk edeyim. Sana güzel ibadet edeyim. Senin yolunda olayım. Namaz kıldığım zaman içim ferahlıyor. Senin istediğin şeyleri yaptığım zaman rahatlıyorum. Günahlı bir şey yaptığım zaman elime para da geçse, keyfim rahat da olsa, efendim zurnalar da çalsa, cazlar da çalsa, şarkılar, türküler de olsa, karnım davul gibi de şişse, o zaman içimde bir eziklik oluyor, huzursuzluk oluyor. Kes ya Rabbi benim kötü yollardan ayağımı. Beni yoluna döndür ya Rabbi. Ben bana neyin gerektiğini bilmem, sen bana neyin gerektiğini bilirsin, sana teslim oldum. Sen bana ne gerekiyorsa onu ver, ne gerekmiyorsa ben istesem bile verme ya Rabbi. Ben bilmezem bana gereken, sen hakimsin, men eyle verme her ne gerekmez bana. Huzurinin ne güzel sözü. Ben bilmem, sen bilirsin ya Rabbi. Bana ne gerekmiyorsa ben istesem bile verme diyor. Bana gerekmeyeni sen bana verme. İstesem bile verme. Ne güzel. Şimdi sarhoşun birisi, kumarbazın birisi, satmış savmış bütün malı mülkü. Bir malı kalmış, kocaman bir malı. Onu da almak istiyor. Anası da vermek istemiyor. Kardeşleri de vermek istemiyor. Miras da onun hakkı ama tamam senin hakkın ama vermeyeceğim. Verirsem satacaksın. Çoluk çocuğum var. Yazıktır, günahtır. Vermek istemiyor. O da geliyor almaya çalışıyor. Ben dedim ki böyle şey mi olur? Sen diyeceksin ki ben bu tarlayı sizden istesem bile bana vermeyin. Çünkü ben bunu harcarım. Ben istesem bile vermeyin bana. Ben islah olmadım. Benim halim şöyledir demen lazım. Allah Erhamur Rahim'indir. Evet, yüzümüz kara, cezayı çoktan hak ettik. Cehenneme atsa bizim edepsizliğimizdendir, kusurumuzdandır. Ama rahmeti gazabından ileridir. Affetmeyi sever. Rabbimiz bizi affetsin. Yaşıyoruz, daha hayattan kesilmemişiz. Bize bundan sonraki ömrümüzde rızasına uygun hareket etmeyi nasip eylesin. Rızasına uygun işler yapmayı nasip eylesin. Rızasına aykırı olan şeylerden bizi çeksin. Bize sevmediğine gibi huy varsa alsın. Bizi o huylardan pak eylesin. Bize sevdiği duyguları versin. Bize sevdiği huyları versin. Bize sevdiği halleri versin. Bizi sevdiği yollarda yürütsün. Bizi sevdiği kullarla dost eylesin. Sevmediği kullarla aramızı bozsun. Bizim etrafımızda onun sevmediği ne gibi kullar varsa onları savursun atsın. Sevdiği kullarla kalalım. Fakir de olsa, yoksul da olsa, efendim bir lokma bir hırkalılar da olsa, tuzu efendim ekmeğe katık yapıp da yiyenler de olsa, efendim ayağı çıplak da olsa, sırtı yamal da olsa, Rabbimiz bizi sevdiği kullarla beraber eylesin. Sevdiği kullardan eylesin. Sevdiği kullarla haşır eylesin. Evet, müezzinlik sevaplı bir iştir. Ama İnsan şuur sahibi olursa her işte o sevabı alır. Memuriyette de alır, amirlikte de alır, emirlikte de alır, komutanlıkta da alır, askerlikte de alır, efendilikte de alır, kölelikte de alır. Kölenin birisi varmış, mükemmel bir Müslüman, dürüst, Allah kaderin sevkiyle köle eylemiş onu, köle olmuş. Sonra Müslüman olmuş, köleliği devam ediyor. Efendisi var, efendisine hizmet ediyor. Hizmet etmekle vazifeli. Ama mümin namazını kılıyor, orucunu tutuyor, tesbihini çekiyor. Her şeyi sorarmış efendisine. Efendim nasıl yapayım, şöyle mi olsun? Rızasını alarak yapmak için. Çünkü her ikisi birden yapana çok büyük mükafatlar vaat edilmiş. Efendim ekmek yapılacak, ne yapayım? Fırını yak. Fırını yaktım efendim, ne yapayım? Ekmeği içine at. Bu ekmeği içine attım efendim, ne yapayım? Böyle ikide bir de gelip sorunca efendi de kızmış. Gir içine be adam demiş. Fırını yaktı ya. Gir içine demiş. İkide bir de soru soruyor diye. Ama pırıl pırıl, pırıl altın gibi kalbi var kölenin. Biraz sonra bakmış köle yok ortalıkta. Yahu demiş bu ekmekleri yakacak filan demiş. Ne oldu filan? Ortalıkta görünmüyor. Gitmiş aşağıya. Fırına İçine şöyle girmiş, bir de bakmış ki köle içeride girmiş, bağdaş kurmuş, tesbih çekip duruyor. Allah İbrahim Aleyhisselam'ı o kadar Nemrud'un yaktığı ateşte yakmadı. Bu sevdiği kul da fırında yakmamış. Girmiş o masum masum orada tesbih çekip duruyor. Allah her şeye kadir. İsterse bir sembolik hikaye olsun. İsterse hakikaten olmuş olsun, isterse sembolik olsun. Demek ki Allah sevgili kulu oldu mu köleyi de sevebiliyor. Sevgili kulu oldu mu komutanı da sever. Belh şehrinin sultanı İbrahim İbni Ethem'i de sevmiş. Manevi hayatın sultanı yapmış. Ne yapacaksın dünya sultanlığını demiş. Çekmiş almış oradan. Ona işaretleri göndermiş önceden. İntebih, intebih, intebih, intebih. Uyan, uyan, uyan, uyan. Kendine gel, kendine gel. Kendine getirmiş. Cezbetün min cezebatir rahmani tuvazi ameles sakaley. Allah'ın şöyle bir lütfunun efendim tecelli edip de insanı Rabbinin yoluna şöyle çekivermesi, iki cihan, iki sakaleyn, yani insanların ve cinlerin tümünün yaptığı amellerden daha çok kar getirir insana. Çünkü Allah diledi mi çeker alır. En yakın kulları haline getirir. Beh sultanlığı elden gitmiş, saraylar elden gitmiş, hazineler elden gitmiş. Allah'ın sevgili kulu olmuş. İmtihan ediyor Allah. Allah insanı sevdiği şeylerden imtihan eder. Parayı mı çok seviyorsun? Paradan gelir imtihan. Parayı vermen lazım. El titriyor, veremiyor. Sen demek ki Allah'ı sevmiyorsun. Ne bu? El niye titriyor? Allah sana verirken öyle mi oluyor? Bol bol veriyor. Sen bol bol alıyorsun. Bol bol kasaya tıkıyorsun. Verirken elin titriyor. Alırken hiç titremiyordu. Alırken elin titremiyordu. Verirken niye titriyor? Çok mu hak etti? Oturduğun yerden Allah gönderiyor. Ötekisi senden daha çok çalışıyor. O para kazanamıyor, sen kazanıyorsun. Veren Allah. Belki senin baktığın bir fakir hürmetine, belki hürmet ettiğin anan baban hürmetine, belki daha başka bir sebepler, belki sırf imtihan olsun diye. Sonra para Allah indinde makbul bir şey değil ki, Nemrut'a da vermiş, Firavun'a da vermiş. Ne olacak yani? Verir de alır da. İmtihan hepsi. Allah her halimizde her işimizi rızasına uygun yapmaya bizi muvaffak eylesin. Ama müezzinliğin şerefi hakkında bu hadis-i şerif var. Demek ki sesinin uzandığı müddetçe yer kadar, o kadar uzaklara kadar affı mağfireti olur. Veyahut sesini uzattığı müddetçe, sedası devam ettiği müddetçe Allah'ın affı mağfiretinden hissesi akar gelir kendisine, akar gelir durur. Şimdi ben Diyanet'e müracaat etsem hocam bu hadis-i şeriften sonra, sen İmam Hatip Okulu mezunu değilsin derler, hafızlık belgen yok derler, beni müezzin yapmazlar. Sen de Allah rızası için oku. Sen de Allah rızası için oku. Allah rızası için fi sebilillah. Bedavadan yap. Dükkandan paran geliyor ya. Geliyor tamam. Dairelerden de para geliyor mu? Nereden bildin hocam? Bu belli işte. O zaman sen de burada Allah rızası için çalış. Hocanın birisi bir daire arsa almış. Müteahhit gelmiş, şu arsayı bana ver, ben buraya bir apartman dikeyim, 3 dairesi senin olsun demiş. Tamam, 3 dairesi olmuş hocanın. Durup dururken efendim küçücük bir cüz'i tasarrufuyla almış olduğu arsadan şimdi 3 tane daire sahibi oldu. Hoca demiş ki tamam, Allah bana 3 tane daire verdi, birisinde oturacağım, öteki ikisinin kirasını alacağım. Bundan sonra benim işim Rabbimin dinine hizmet etmek. Talebe okutmam lazım. Efendim Kur'an'a hizmet etmem lazım. Dinimize hizmet etmem lazım demiş. Ne güzel. Rabbimiz veriyor her şeyi. Rabbimiz müsebbibül esbab. Herkesin Rabbi. Herkesi o yönetiyor. Verdiren o, getirten o, götürten o, açtıran o, kapattıran o, müşteriyi yığan o, efendim canı alan o, veren o. O bakımdan sesinin uzandığı müddetçe, sesinin uzandığı yere kadar mağfireti Rahman'a mazhar oluyor. Sen de bedavadan okursun. Bedavadan okursun. Ama biraz da sesini talim etmesi lazım insanın. Biraz da latife yapayım. Arada o da lazım oluyor. Adamın birisi minareden çıkmış bir ezan okuyormuş ki, yani Allah affetsin, kulakları tıkayacak gibi yani. Gıcır gıcır bir sesle ezan okuyormuş. Çok fena. Aşağıdan bağırmış, ya sen ne yapıyorsun oradan diye birisi. Ne yapıyorum demiş. Yukarıdan, şerefeden aşağıya. Ezan okuyorum, duymuyor musun? Niçin okuyorsun bu ezan demiş aşağıdan. Ne kadar para alıyorsun buna demiş. Ne para alması demiş. Ben bunu demiş Allah rızası için okuyorum demiş. Yukarıdan sen okuyan. Aşağıdaki de cevabı yapıştırmış. Öyleyse demiş Allah rızası için okuma. Bir Ali Rıza Hakses diye müftü efendi vardı. O böyle anlatırdı yaşlı böyle. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimize. Ben derdi sesi güzel olanları şey yapardım, seçerdim. Şehrin en kalabalık efendim muhitindeki camilere müezzin tayin ederdim derdi. Bir tanesini Ankara'da Zincirli Camii'ye müezzin tayin etmiş. Orada kuyruğa girerler. Akşam oldu mu memurlar, işini kapatan esnaf efendim semtine gidecek. Minibüslerin kuyruğuna girerler, otobüslerin kuyruğuna girerler. Kuyruğa girersin, uzun bir kuyruk, sıran yavaş yavaş azalıyor, azalıyor. Sıran gelince bineceksin, semtine gideceksin. Ezan okunur, kuyruktan çıksa kuyruktaki hakkı yanacak. Camiye gitmese sevabı yanacak, bocalar böyle. O müezzinin sesinin güzelliğine yoldan dönüp gelirlermiş. Yani sesin de güzelliği Allah'ın bir vergisi oluyor ama aslında manası güzel. Manası güzel, manasındaki güzelliği görmeli insan. Birisi bir ezan okumuş, bir de o fıkrayı söyleyelim. Aşağıdan Evliyaullah'tan birisi geçiyormuş. Bu ne biçim ezan okumak demiş. O da yukarıdan onun ne maksatla söylediğinden haberdar değil. Demiş beğenmedin mi? Beğenmediysen gel sen oku. Ters bir cevap vermiş. O da taşın üstüne çıkmış. Onun o ezan okuduğu yerde. Bir Allahu Ekber demiş. Taş çatır ortasından ikiye. Yani o şeyle, aşk ile, o şevk ile taşı çatlatacak gibi efendim yanlış yolda gideni doğru yola döndürecek gibi maddi ve manevi güzelliğiyle insan tabi okumaya şey yapmalı, gayret etmeli. O eskiler ne güzel mübarek insanlar imiş, ne güzel zamanlar geçirmişler. Sabah ezanı şu makamdan okunur, öğlen ezanı şu makamdan okunur. Sabahleyin böyle sessiz erken kalkmışsan bir dinliyorsun, gökyüzünden böyle bir ezan sedası çalkanıyor, yıkıyor böyle sanki kainatı, şıldır şıldır böyle şarıl şarıl sular yıkıyormuş gibi, bir güzel müezzin çıkmış bir şeye, bülbülleri imrendirecek gibi ezan okuyor, insan mest oluyor. Ne güzel dini hayatı yaşamışlar, aşklarını, sevgilerini, muhabbetlerini ne güzel dökmüşler yaptıkları işlere, ne güzel işler yapmışlar. Göçmüşler. Sıra bize geldi. Şimdi bize bakalım Rabbimiz hangi güzel işleri yapmayı nasip edecek. Onu gözleyelim. Ve yücebihu kullu rabbin ve yabisin. Yaş ve kuru her şey ona cevap verir diyor. Yaş ve kuru diye iki zıt şeyi söylemekten maksadı, yani sesinin yayıldığı yerdeki her mahluk demek. Yaş ve kurusu, iyisi, kötüsü, büyüğü, küçüğü, canlısı, cansızı, taşı, ağacı, efendim, otu, böceği, çiçeği, hepsi. Hepsi ona cevap verir diyor. Ayet-i kerimelerde çok geçiyor. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Veyahut ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum. Her şey Allah'u zikri tesbih ediyor. Her şey. Her şey. Taş, hücre, molekül, atom, efendim zerre, küre, kainat, yıldızlar, aylar, güneşler, bulutlar, yağmurlar, rüzgarlar, her şey Allahu Teala Hazretlerini zikrediyor, tesbih ediyor. Ben duymuyorum. Sen radyo olmasa elektromanyetik dalgaları sezinleyebiliyor musun? Sezinlemiyorsun. Televizyon cihazın olmasa görüntüyü görebiliyor musun? Göremiyorsun. Kuşun duyduğu sesi duyabiliyor musun? Duyamıyorsun. Atın sezdiği hissi sezebiliyor musun? Sezemiyorsun. Sivrisineğin zekası sende var mı? Yok. Küçücük hayvan medeniyete meydan okuyor. Ufacık tefecik şey. Sen aciz bir mahluksun. Senin bir ayarın var. Senin bir skalan var. O skalanın dışındaki şeyleri görmezsin, duymazsın. Eğer geniş olsa, istiabın geniş olsa, sığan fazla olsa, o zaman kim bilir, kim bilir neler göreceksin. Kim bilir neler göreceksin. İnsanın beyninde ne kadar milyonlarca, milyarlarca hücre var da insan onun çok küçük bir kısmını kullanıyormuş. dokuzda birini kullanıyormuş veya çok daha azını kullanıyormuş. Büyük bir kısmı duruyor boş. Ötekileri de kullansa insan ne büyük insan olacak. Onun için gözünü aç, hikmetleri sez, etrafındaki esrarı anlama efendim pür dikkat kesin. Dikkat edersen görürsün, dikkat etmezsen dümdüz görürsün her şeyi. Hiçbir şeyi anlamazsın, sana dümdüz gelir. Halıya bakarsın, dümdüz dersin. Yakından bakarsan düğüm düğüm. Düğümlere bakarsan lif lif. Liflere bakarsan efendim nice nice şekil şekil. Şekillere bakarsan hücre hücre. Hücrelere bakarsan atom atom. Atomlara bakarsan molekül molekül. Moleküllere bakarsan elektron, proton bilmem ne yani atom parçaları neyse onlar. Onlara bakarsan enerji. Enerjiye bakarsan oradan ötesine karışma. Oradan ötede duruyor insan. Ama Allah bildirince bilir. Allah öğretirse her şeyi bilir insan. Rabbimiz Teala bizi de çevremizde her şey kendisini zikri tesbih ediyor. Bizi de zikri tesbih edenlerden eylesin, gafillerden eylemesin. Koskoca boyumuzla, posumuzla, aklımızla, gözümüzle, kulağımızla, dilimizle, dişimizle, kalbimizle, efendim midemizle ortalıkta dolaşıyoruz ama Rabbimizden haberimiz yok. Edebimiz yok, saygımız yok, sezgimiz yok, sevgimiz yok. Yazık. Vah, çok yazık diyoruz. Hani bir adam mesela hasta oluyor, hastaneye yatırıyorlar, zincirlere vuruyorlar, bağlıyorlar, bir odaya kilitliyorlar. Kapısında bir küçücük şey, efendim demir kapıda. Oradan açıp bakıyorlar içeriye. Aslan gibi adam ama yazık diyorlar. Neden? Aklı yok. Yazık diyorlar. Rabbimiz bizi akıldan, sezgiden, sevgiden, efendim maneviyattan mahrum etmesin. Ve lehu ecrü ve lehu mislü ecri men sallâme ahû. Bu müezzinle beraber kimler namaz kılmışsa onların ecirlerinin bir misli de ona veriliyor. Neden? Sebep oldu. O çağırdı. Hayya ala salah dedi. Namaza gel dedi. Onlar da ezan olmuş, vakit gelmiş. Hadi namaza gidelim dediler. Geldiler. Sebep oldu. Vakti koyan Allah, namazı emreden Allah, efendim ezanı emreden Allah. Bu adamcağız kalktı sadece Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Hayya ala salah dedi. Hayya alel felah dedi. Minareden veya yüksek bir yerden veya işte ezanı okuduğu mekan neresiyse. Ötekisi de duydu geldi. Bu kadarcık küçük bir gayrete Allah gelenlerin sevabını veriyor. Peki daha büyük gayretlerle İslam'a daha büyük hizmet ederse insan ne olur? Ne kadar büyük sevaplar alır? Oradan kıyas edelim. Müezzin hayyâlâ serah diyor. Ev Allah'ın, din Allah'ın, efendim erken Allah'ın efendim hepsini öğretmiş, hepsi usulü olarak mevcut. Sadece müezzin bir sesleni vermiş oluyor. Hadi gelin namaz vaktidir. Vakti salah. Gelin diyor. Ondan bu kadar ecir kazanıyor. Rabbimizin lütfuna bak. Rabbimizin keremine bak. Rabbimizin bizlere bahşettiği nimetleri ne sebeplerle verdiğini gör. Hak mı ediyoruz? Müstahak mı olmuşuz? Çok mu büyük iş yapıyoruz? Yani müezzin çok mu büyük bir iş yaptı? Değil. Ama Allah'ın adını andı. Allah'ın büyüklüğünü semalara seslendi. Sesinin duyurabileceği kadar yere duyurdu. Allah'ın birliğini söyledi. Peygamber Efendimiz'in onun elçisi olduğunu söyledi. Namaza çağırdı, felaha çağırdı. İşte bu söylediği sözlerden, bu şehadetten dolayı bu ecirleri kazanıyor. Bir de düşünün ki dini müdafaa ediyor. Elinde kalemi, efendim basınıyla, kitabıyla, efendim alimin sevabını düşünün. Alim mi üstün, şehit mi üstün? Geçen hafta şehitlerin ecrini, sevabını hadis-i şerifte okuduk. Alim daha üstün. Hocam yani alim masasında oturuyor. Şehit kanını döküyor. Canını veriyor. Şehidi de yetiştiren alim. Şehidi de yetiştiren alim. Alimler olmasa din çöker. En üstün alimdir onun için. Kimse böbürlenmesin. Hiç kimse şey yapmasın. Rütbetül ilmi a'ler rüteb. İlim rütbesi rütbelerin en üstünüdür. Efendim o bana beyat etsin, o bana tabi olsun. İlme tabi olsun. Alime tabi olsun. يَفْتُلُ الزِّكْرُ الْخَفِيُّ الَّذِي لَا تَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ عَلَى الَّذِي تَسْمَعُهُ سَبْئِينَ ضَعْفًا. Bu hadis-i şerif zikirle ilgili. İbn-i Ebit Dünya ve İbn-i Hibban Cabir radıyallahu anh'den rivayet etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki bu sinin meali şöyle: yaftulu daha üstün olur, daha faziletli olur, daha sevaplı olur. Ezzikrul hafiyyillezi hafiyyüllezi la tesme'uhul hafazatu, hafaza meleklerinin duymamış olduğu zikri hafi daha faziletlidir. Alellezi tesme'uhu, hafaza meleklerinin duyduğu zikirden daha faziletlidir. Ne kadar daha faziletli, üstün, sevaplı? Seb'ine de'fen, 70 misli daha sevaplıdır. Yani bir insan duyulabilecek bir şekilde Allah, Allah, Allah, Allah diyor veya La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyor veya Sübhanallah veya Allahu Ekber veya Ya Baki, Ya Latif, Ya Hak, Ya Selam, Allah'ın esmasından birisini söylüyor. Hepsi zikir. Bunların hepsi zikirdir. Bunu duyulacak şekilde söylerse bir sevap alır. Kalpten, candan sevgiyle söylerse, efendim bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah, misli hazan. Sonbaharda yaprakların kuruyup da ağaç sallandığı zaman yaprakların döküldüğü gibi günahlar dökülüyor. Bir kere Allah dese bir insan aşk ile, bunu sessiz söylese, içinden söylese, kimsenin anlamayacağı bir şekilde söylese 70 kat sevabı daha fazla oluyor. 70 misli sevabı daha fazla. Neden? Çünkü içinden söylediği zaman hafaza melekleri hangileridir? İnsanın amellerini kaydedip hıfzeden, onların efendim kayda geçmesini sağlayan melekler, sevapları, günahları yazan melekler. Sonra insanın her ekleminde, her azasında melekler koruyor. Korumazsa mahvolur, kazaya uğrar, efendim çalışmaz hale gelir. Bu hafaza meleklerinin bile duymadığı, ki onlar sevap, günah neyse yazacaklar, duymaları lazım. Onların bile duymadığı içinden yapılan o gizli zikir, gönülden yapılan o zikir 70 kat daha sevaplı oluyor. Ötekisi duyulduğu zaman gösteriş olabilir, şöhret olabilir. Ya filanca mahallemizde filanca efendi var ya, mübareğin dilinde Allah'ın adı hiç eksik olmaz, boyuna Allah'ı zikreder durur, elinde tesbih, şıkır şıkır şıkır şıkır şıkır şıkır şıkır şıkır çeker durur, maşallah ne mübarek adam, ya öyle mi, gidelim öpelim ya elini, bir de duasını alalım, hastayı götürelim efendim, bilmem şifa isteyelim vesaire, şöhret olur, kapısına dizilmeye başlarlar. Aman hocam, etme hocam, hastamıza bir nefes ediver hocam, dua ediver hocam, bilmem ne filan. Tehlike, şöhretü afetün. Şöhret afettir. İnsanın şöhret kazanması afettir. Hocam nasıl olur ya, herkes beğeniyor, afet olur mu? Film artistleri bile arka kapıdan kaçıyorlar. İllallah dedikleri için gazetecilerden ön kapıdan giriyor, yangın merdiveninden kaçıyor. Şöhret gerçekten afettir. İnsanın bir kenarda kimsenin bilmediği bir şekilde kendi başına huzur içinde rahat rahat ibadet etmesi çok tatlı. En güzeli o. Ama şöhrete bulaştı mı bu sefer şeytan gelir. Sen nesin be? Uf, aslansın. Kırk pınar pehlivanları senin yanında, solda sıfır kalır. Efendim sen ağasın, paşasın. Senin yanına kimse yanaşamaz, edemez. Hakikaten ben öyleyim galiba. Dur bakalım, herkes etrafıma toplanıyor filan derken nefsi bir oyun eder. Şeytan bir oyun eder. Efendim sonunda insan helak olur. Çünkü Allah kibri sevmez, gururu sevmez. Neyiz ki? Neyimiz var ki onun verdiğinden başka? O vermişse onundur. Benim neyim var ki? Hepsi onun. Veren Allah, alan Allah. Eğer akıl vermişse Allah vermiş. Alırsa görürsün gününü. Zenginlik vermişse Allah vermiş. Alırsa anlarsın halini. Köşelerde sürünürsün. Köflü ekmek ararsın, Allah etmesin. Hepsi Allah'tan. O halde övünmeye mahal yok ama insanoğlu şaşırıverir. Yani biraz alkış, biraz şöhret, biraz zenginlik, insanın yürüyüşünü değiştirir, tavrını değiştirir, burnunun ucunu havaya kaldırttırır, efendim eski dostları görmez olur, beğenmez olur filan, felaket, felaket başladı. Onun için her şeyin gizli olması iyi. Bir arkadaşımız anlatmıştı, babası vefat etmiş, üzülmüş, işte vazifelerini yapmış, evrakı, metrukesini inceliyor artık mirasçıya, karıştırıyor. Karıştırırken bir de bakmış ki o meğerse babası Nakşi tarikatının dervişlerindenmiş. Haberi yok. Babası ömür boyu onun yanında yaşadı evladı. Babasının zikir ehli bir kimse olduğundan tesbih çeken, efendim ibadet eden, boynu bükük bir böyle ibadet düşkünü, aşıkı, sadık bir kimse olduğundan haberi olmamış. Vefatında evrakını karıştırırken anlamış. Ne tevazu, ne böyle efendim mübarek insanlar var ki en övünülecek şeylerini en çok saklamışlar. İbadetlerini belli etmemişler. İbadet de gizli, kabahat de gizli. Kabahatin gizli olmasını anladık ama hocam ibadet niye gizli olsun? Nafile ibadetlerin gizlisi makbuldür. Söylersen sevabı kaçar. Farz ibadetlerin aşikara olması makbuldür. Çünkü başkası da görür, ha tamam ben de yapayım der. Namaz vakti geldi, kusura bakmayın şurada namazı kılıverelim filan, aşikare kılıyor hocam. Caddenin kenarına seccadeyi sermiş, çimenin üstünde hacı efendi namaz kılıyor. Sen de bak söyledin ibadet gizli olur diye. Bak bu hacı efendi koca sakalıyla çimenin üstünde bütün caddeden geçen insanlar dönüp dönüp bakıyorlar, orada namaz kılıyor. Onun yaptığı doğru. Farz namazı kılıyor. Farz namazı kıldığı için doğru. O caddedekilerin hepsine ibret olsun. Ey ahali! Siz Allah'ın kulu değil misiniz? Kuluyuz. Siz Müslüman değil misiniz? Müslümanız. Namaz size de farz değil mi? Farz. İşte bak ben vakti geldi burada kılıyorum. Size de ibret olsun, siz de kılın demiş oluyor. Lisan-ı hal ile onlara nasihat etmiş oluyor. Kürsüsüz, mikrofonsuz, teypsiz vaaz. Orada namaz kılınca ötekisinden aklına geliyor. Zekatını veriyor. Öteki komşu da ya ben de zenginim, bu zekatını veriyor, ben niye vermeyeyim diye hatırına geliyor. Tamam. Ama nafile ibadetleri gizli yapmak sever. Tenhalarda beşep giriye kün çün gedayan bisuz eger bayedet padişahi beruz. Geceliğin fukaralar gibi efendim gözyaşı dök, gündüzliğin sana padişahlık lazım ise. Geceliğin uyuma, seher vaktinde kalk, seccadene otur, karanlıkta kimse görmezken Allah de, tevbe et, istiğfar eyle, ibadet eyle, gözyaşı dök, ağla, efendim o zaman manevi padişah olursun. Sultan Abdülkadir-i Geylani, hangi devletin sultanıymış, başşehri neresiymiş, başşehri falan yok, manevi alemin sultanı. Hacı Bayram-ı Veli Sultan, Taceddin Sultan, Ankara'nın şeylerinden. Efendim Eyüp Sultan, ha Eyüp Sultan, ha, devleti varmış demek ki. Hangi vezirler yaşamış onun zamanında, ordusu kaç kişiymiş, ordusu mordusu yok. Manevi hayatın sultanı. Eğer öyle maneviyatın sultanı olmak istersen sessiz yapacaksın, sakin yapacaksın, göstermeyeceksin, belli etmeyeceksin ki ecri çok olsun. Belli ederse, insan ibadetlerini aşikare yaparsa sevabı azalır. Birkaç defa söylerse riyadan dolayı sevap silinir, günah yazılmaya başlanır. Ya ben geceleri her gece kalkarım, namaz kılarım, Kur'an okurum, tesbih çekerim. Ya ne haber? Pazartesi, perşembe günleri de oruç tutarım. Sen yapıyor musun? Ondan sonra 80 defa da hacca gittim, 70 defa da ömre yaptım. Ondan sonra da paramın şu kadarını da fukaraya dağıtırım, şu kadar talebe yetiştirdim, bu kadar şey. İşte söyledikçe sevabı gider. Söyledikçe sevabı gider. Gizli yapacak, sessiz, karanlıkta, kimse görmeden yapacak, sevabı çok olur. Onun için zikir hafi kıymetli oluyor. Onun için muhterem kardeşlerim, kalbinizi Allah'ın zikrine alıştırın. Sessiz, sedasız, kimse bilmeden, dil dudak depremmeden, ses dışarıya çıkmadan, kimsenin anlamasına hacet kalmadan, meydan kalmadan içeriden Allahu Teala Hazretlerinin zikriyle kalbin meşhur olsun dursun. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Belki daha şiddetli bir şekilde, daha hızlı bir tarzda Allahu Teala Hazretlerinin zikriyle kalbin meşhur olsun. Yukatilu bakiyyetukumü deccale ala nehril ürduni. Entum şarkiyyün nehri ve hum garbiyyetuhu. Bu kadar. Siz, sizin geride kalanlarınız, ölmeyip şehit olmayıp geriye kalanlarınız Deccal ile Ürdün Nehri üzerinde savaşacaksınız. Siz nehrin şark tarafında olacaksınız. O Deccal'ın ordusu, avenesi garp tarafında olacak diye kıyamet efendim kıyamete takaddüm eden zamandaki efendim Deccal'ın çıkmasıyla ondan sonra olacak hadiselerle ilgili bir haberi de böylece bildirmiş Peygamber Efendimiz. Efendim, Peygamber Efendimizin dünyanın geleceğiyle ilgili hadis-i şerifleri çoktur. Bazı alimler bu hadis-i şerifleri ayrı kitaplar halinde toplamışlardır. Bazı kardeşlerimiz bu meselelere çok çok meraklıdır, çok severler. Bazıları bu konularda ihtisas sahibi olmuşlardır. Mehdi Aleyhisselam üzerinde, Deccal üzerinde, kıyamet ahvali üzerinde efendim derin derin araştırmalar, hadis-i şerifleri toplamışlardır filan. Hepsi güzel. Hepsinden sadesi, hepsinden güzeli bana daha güzel geliyor. Acizane buyuruluyor ki İza matel insanı fakat kâmet kıyametuhu. İnsan öldü mü onun kıyameti kopmuş demektir. Tamam dur bakalım, Mehdi de çıkmadı, Deccal da çıkmadı, kıyamet de kopmadı desen Azrail fırsat vermez ki. Yakasına yapıştı mı insanın? Gel bakalım, hadi bakalım dediği zaman onun kıyameti koptu, bitti demek. E o zaman kıyamet demek ki hepimize burnumuzun ucu gibi yakın böyle. Demek ki kendi kıyametimiz yakın. Ne zaman öleceğimizi bilmeyiz. Sabah çıkarız, akşam belki eve dönmeyiz. Ne olacağı belli olmaz. Araba, şimdi Boğaz Köprüsü'nden geçerken hayalime geliyor ki köprü asma bir köprü. Ortasından çat diye kırılıverse Allah bizi uçurup geçirtiyor yani. Böyle bir şey. Bir yerinden bir şey oluverse Boğaz'ın ağırlığını çeken, köprünün ağırlığını çeken teller yorulmuş. Gazeteler öyle diyor. Yorulmuş. Allah Allah. Yorgunluktan sonra bitap düşmesin. Bitap düştükten sonra bir şey olmasın. Yani insanın aklına geliyor. Her şey olabilir. Cump aşağı gitti mi bitti. İzamatel insanu fakat kâmet kıyametuhu. İnsan öldü mü kıyameti kopmuş. Onun için kıyamet bu kadar yakındır. İki parmağın birbirine yakınlığı kadar yakındır. Onun için ne yapmamız lazım? Tevbe etmemiz lazım, hak yolda olmamız lazım, gafil olmamamız lazım, kendimizi uyarmamız lazım, uyanmamız lazım, Allah'ın sevdiği bir hal üzere olmamız lazım. Böyle devamlı Allah'ın sevdiği hal üzere olursan, ne ala olmazsan, bir gafil anında gelirse, tam pokerin efendim eldeki kağıtlar bile bitmemişken ecel gelirse ne olacak? Hele hele biraz müsaade et de şu kağıtları elimdeki kağıtları bir harcayayım mı diyeceksin. Veyahut tam böyle şey yaparken kumaşı ölçmüş tartmış bir şey yaparken parayı almamış. Dur bakalım Azrail Aleyhisselam, yani şu kumaşı verdik adamın eline parasını alalım mı diyecek. Yok. Kıyamet koptu mu zaten alışveriş eden insan aldığının parasını veremeden kopacak. Böyle ani birden kopacak. Bizim de kıyametimiz öyle olacak. Ölüm kim bilir nerede, nasıl, ne zaman, kaç yaşında, ne şekilde olacak. Rabbimiz sevdiği bir kul olarak, sevdiği bir hal ile, sevdiği bir sıfat üzere, sevdiği amelleri işlerken, işte diyoruz ki dilimizde Kur'an-ı Kerim, ağzımız oruçluyken, Kur'an-ı şey, camide, secdede, ne güzel böyle güzel hallerle, hüsnü hatimeler Rabbimiz nasip eylesin. Efendim, bir de ben bu kıyamet meseleleri çok konuşulduğu için orada bir yol tutturdum kendi kendime. Diyorum ki ya Rabbi bize bu kıyametin efendim sıkıntılarını, dehşetlerini tattırma. Uzak zamana at. Ta öte bir zamana at. Bize efendim sevdiğin kul olarak yaşamayı nasip eyle. Efendim huzuruna sevdiğin bir kul olarak gelmeyi nasip eyle. O kıyametin sıkıntıları, telaşları, oradan oraya git, oraya gel. Zor. Yani zaten kıyamet ümmet insanların ancak şerlileri üzerine kopacak. Şerlileri üzerine kopacak. Ama bir grup iyi insan da daima mevcut olacak. Her ne hal ise Rabbimiz bizi sevdiği, razı olduğu zümreden eylesin. gaflet içinde olmayan kullardan eylesin. Daima abdestli, daima namazlı, daima hak yolda, daima hizmet yolunda, daima sevdiği sıfatlara sahip olarak iyi bir yol üzerindeyken, efendim yaşarken, hayırlı uzun ömür ihsan eylesin. Vademiz yettiği zaman da sevdiği bir kul olarak efendim ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin. Yukalu li sahibil Kur'ani izâ dehalel cennete ikra vesâdâ fe yakra'u ve yas'adu li külli ayetin dereceten hatta yakra'a ahire şeyin ma'hu. Ahmed İbni Hanbel, İbni Mace, İbni Abdülber ve diğer bir kaynak Ebu Said Hazretlerinden radıyallahu anh rivayet etmiş. Kur'an ehline bir müjde. Bugün nedense imamlara, müezzinlere hep mükafatlı şeyler, müjdeler. Yani burada buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yukalu li sahibil Kur'an, Kur'an-ı Kerim'e sahip olan kimseye denir ki, izâ dehalel cennete, cennete girdiği zaman Kur'an ehli olan, Kur'an'a sahip olan kimseye denir ki, ikra vas'at, oku da yüksel. Oku, okudukça yüksel. Oku, okudukça yüksel. Oku, okudukça yüksel. Ve yakra'u ve yasadu. O da Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okur. Okudukça derecesi tırk tırk atar, atar, yükselir, yükselir, yukarıya çıkar, çıkar. Likülle ayetin dereceden hatta yakra ahire şeyin ma'ahu. Yanındaki en son bildiği ayet bitip tükeninceye kadar yükselmeye devam eder. Ayetler bitti mi yükselmesi de durur. Orası derecesi. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in sahibi eylesin cümlemizi, Kur'an-ı Kerim'in ehli eylesin cümlemizi, Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, sevmek, Kur'an-ı Kerim tarafından sevilmek, Kur'an-ı Kerim tarafından şefaat olunmak nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyoruz. Hadi oku bakalım, yüksel bakalım dediler. Efendim kanatsız kuş gibi çırpın çırpın olduğu yerde dur. Battal ördek gibi. Ne kadar acı. Rabbimiz hepimize Kur'an-ı Kerim'den çok şeyler bilmeyi nasip eylesin. Evlatlarımızı iyi yetiştirelim. Evlatlarımızı Kur'an'ın ehli olarak yetiştirelim. Hafız yetiştirelim. Alim yetiştirelim. Takva ehli yetiştirelim. Bir insan bir şeyin haram olduğunu bilse, o haramı, o günahı işlese, o adam o işin haram olduğunu biliyor sayılır mı? Sayılmaz. Biliyor sayılmaz. Gerçekten bilseydi o haramı işlemeyecekti. Yapıyor demek ki bilmiyor. Cahil sayılır o. Yani günah işleyen insan cahildir. Günah işleyen insanların hepsi cahildir. Alim olan insan, kalbi doğru olan, sözü sadık olan, ameli müstakim olan, hakkın yolunda yürüyen insandır. Hocam bu mektebe gitmedi, medresede okumadı, yanında bir diploması yok, ben biliyorum ilkokulu bile bitirmedi, ayrıldı. Ayrıldı ama Allah'ın rızasına uygun işleri yapıyor. Sen de üniversiteyi bitirdin ama sen de boyuna günahlarda koşturuyorsun. Kırmadığın ceviz kalmadı, yemediğin nane kalmadı. Nerede kaldı senin diploman? Sen o diplomaları ne diye okudun? Vebalin aldın, vebalin mesuliyetin artsın diye mi aldın? İmam Hatip'i okumuş, imamlıktan, hatiplikten, dinden, imandan nasibi yok. Hafız olmuş, birisi var. Bir iki yerde tanıtayım dedim. Bu şahıs hem yüksek ticareti bitirmiştir, hem hafızdır dedim. Baktım köpürüyor. Yani kızıyor. Benim hafızlığımı söyleme. Söylemeyeyim ama ne oluyor filan dedim. Çok kızar dediler. Hafız oldu. Maşallah. Olgun bir kimseymiş ki hafızlığı övülmesin diye, efendim övünç meselesi olmasın diye söylettirmiyor demek ki filan diye. Ben hala işin farkında değilim. Sonradan anladım ki kumarbazmış, içkiciymiş, bilmem neymiş. Tabii o yolla ötekisi zıt olduğundan söylenmesine kızıyor. Yazıklar olsun. Ehli değil o zaman. Kur'an-ı Kerim'in ehli değil, sahibi değil. Kur'an-ı Kerim bırakmış gitmiş onu ki içki içiyor, kumar oynuyor, yolda yürümüyor. İllallah demiş, evli hanımından başka dost edinmiş vesaire. Allah insanı şaşırtmasın. Şaşırttı mı çok zor. Allah şeytan insana bir kancayı taktı mı burnuna, yani bu ayıcıların ayıyı oynattığından beter oynatır. Kalk bakalım, kaynana nasıl şey yapıyor, bağırıyor, gelin nasıl utanıyor. Koca ayı, dağda onu görse parçalar ama burada burnuna halka geçirilmiş, efendim sopayı gördüğü için, dürttüğü için ayıcı, kalkıyor, ayıcının boyunun iki misli, efendim o dediği her şeyi yapıyor. Neden? Burnuna halka geçtiği için. Şeytan da manevi bakımdan bir Müslümanın burnuna halkayı geçirtirse, onun gibi oynatırsa yazık olmaz mı? Üstüne güldürme öyle düşmanı bedsireti. Öyle kötü bir düşmanı sana güldürme diyor Diyarbakırlı Said Paşa. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmasın. Allah'ın yolunda yürü, doğru yolda yürü. Öyle günahlı işler yapıp da şeytanı kendine güldürme, şeytanın maskarası olma diyor. Rabbimiz bizi şeytanın maskarası olmayanlardan eylesin, Rahman'ın yolunda yürüyenlerden eylesin. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım izniniz olursa. Efendim, Kur'an-ı Kerim'e çok çalışmalıyız, Kur'an-ı Kerim'in ehli olmalıyız ama Kur'an-ı Kerim'i uygulamalıyız, yaşamalıyız. Yaşamazsak ehli sayılmayız demek istedim. Bundan sonraki hadis-i şerif de çok hepimiz için ibret verici bir ikaz mahiyetinde. 513. sayfanın ikinci hadis-i şerifi. Yukalu lil aqi i'mel ma şi'te minat ta'ati fe inni la aghfiru leke ve yukalu lil barri i'mel ma şi'te fe inni aghfiru leke. Aqun ayın elif kaf ile anneye ve babaya asi olan edepsiz evlat demek Arapçada. Anasını babasını saymıyor, sözünü dinlemiyor, kan kusturuyor, efendim lanet ettirtiyor kendisine, böyle evlata ak derler. Ak, yani hukukul valideyn, ana ve babaya hukukuna riayet etmeyip asi olmak demek. Böyle ana babasına asi olan böyle edepsiz evlada denilir ki, İmel maşiyete, ne iş yaparsan yap. Minet taati, yani ibadetten, taatten ne yaparsan yap. فَاِنِّي لَا اَغْفِرُ لَكَ Çünkü ben seni affetmiyorum der. Allah-u Teala Hazretleri meleklerine öyle dedirtir. Ne yaparsan yap boşuna, ben seni affetmiyorum. E namaz kıldı, o hacca gitti. Anasına asi, babasına asi. Onlar orada şey yapıp duruyor, inileyip duruyor. Efendim o orada namaz kılmış. Namaz kıldım ya, zekatta verdim ya, sadakada verdim ya, daha ne olacak? Daha ne istiyorsun? Anana babana itaatli olmanı istiyor Allah. Annenin babanın gönlünü almanı istiyor. Annenin babanı efendim hakkını ödeyemezsin de mümkün mertebe hizmet etmeni istiyor. Yapmıyorsun. Anan üzgün, baban kırgın. Dinlemez ki bizim oğlan bizi. Edepsiz. Yetiştirdik, okuttuk ama dinlemez diyor. Allah cezasını versin diyor. Allah musafını versin diyor. Tarlayı satmış. Oğlunu okutmuş. Hukuk fakültesinde. Dikilmiş babasının karşısına. Biz demiş fakültede devrimciler aramızda şey kurduk, teşkilat kurduk. Efendim gericilerle mücadele etmek için. Sen benim kız kardeşime efendim baş öptürüyorsun, çarşaf giydirtiyorsun. Bu ne biçim şeydir? Şu adam hacı, dindar, namazı mı yazdı kimse, oğlunun yetişmesi için tarlada şey yapmış. Efendim mahsulünü satmış, tarlanın kökünü satmış, çocuğu okusun diye. Çocuk da okumuş, anasının babasının karşısına çıkıyor, kız kardeşimi aç diyor. Ne yapacaksın kız kardeşini açınca? Vitrine mi koyacaksın? Şeyle mi satacaksın? Efendim satırla kesip kesip parça parça mı satacaksın, bütün mü satacaksın? Ne yapmak istiyorsun? E açınsın, utanıyorum ben kardeşimden diyormuş. E sen Avrupalı mısın, Asyalı mısın, Müslüman mısın, nesin? Senin örfün, tören, yani Avrupa'da çıplaklar kampı bile var. Bikiniyle gezerler, mayoyla gezerler, mini etekle gezerler, Japonla kolla gezerler. Onlar gezer ama sen Müslümansın, senin imanın var. E o benim o, işte tamam işte, hah öyle söylediğin gibi hocam. Tam benim kardeşim de öyle olsun. Olur mu? Biz taklitçi miyiz? Biz bir işi neden yapıyoruz? Allah'ın rızası için yapıyoruz. Allah emretti diye namaz kılıyoruz. Allah emretti diye hadis okuyoruz. Allah Resulüne uymamızı emir buyurduğu için Resulünün hadis-i şeriflerini okuyoruz. Okuduklarımızı Allah'ın rızası burada diye tatbik ediyoruz. Müezzinlik sevap diye şimdi aklımıza yerleştirdik. Aman yaz tatilinde bir yere gittiğimiz zaman minareye biz çıkalım da biraz ezan da biz okuyalım diye efendim niyetimizi kurduk filan. Neden? Her şeyi Allah rızası için yapıyoruz. Allah'ın rızasına aykırı olan şeyi de para da olsa, pul da olsa büyük kar var. Büyük kar da olsa istemiyoruz. Efendim işte lokantamıza içki koyarsak çok müşteri gelir, çok para kazanırız. Bakkalımıza içkileri sıralarsak efendim içkici geliyor, çok satılıyor hocam, çok da para veriyorlar. Hem oraya geldiği zaman meze de alıyor, mezenin de fiyatını sormuyor adam, parayı nereden buluyorsa efendim. Ondan sonra alıyor hepsini, parayı atıyor, üstü de sende kalsın diyor, fideyi alıp gidiyor. Alem yapacak. Arkadaşları şeyle toplamış, balkonda manzaraya karşı, boğaza karşı içecekler. Çok para veriyor. Onun için hocam içki koyalım şeye, müsaade et. Ben kendimi hiç içmem. Hacca gittim. Beş vakit namazı camide kılar. Satamazsın. Satmak da yasak, haram. İşte menfaatimiz de olsa günahlı işten geri duruyoruz. Zararımız da olsa sevaplı işi yapıyoruz. Yani çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım diyor Mehmet Akif. Mehmet Akif ne diye İstanbul'da oturmadı? Otursaydı, niye Kastamonu'ya gitti, niye İstiklal Harbi'ne katıldı, niye cephelerde efendim koşturdu, niye öyle canını dişine taktı, niye dedelerimiz Yunanistan'la efendim bimem nerle, yedi düvelle dünyanın her yerinde çarpıştılar, niye canlarını verdiler? İmanları o için. O iman gittikten sonra onlar dünya nimetini isteselerdi, çoktan çok şeyler elde ederlerdi. Ahiret nimetini istediler. Bizimki şaşırmış. Şimdi anne babasına asi. İstediğini yapsın. Yani kıymeti yok. Anne babasına asi oldu mu insanın ibadetleri kabul olmuyor. Bunu aklınıza yerleştirin. Annenizin babanızın gönlünü alın. Hocam diyecek şimdi birisi kağıt gönderecek. Diyecek ki benim bir annem babam var. Benim namaz kıldığıma razı değil. Senin vaazına geldiğime razı değil. Tesbih çektiğime razı değil. Müslüman olduğuma razı değil. Kızlarla flört etmediğime razı değil. Öyleleri de var. Şimdi ne olacak? Ha, onun sözünü dinlememek vazife oluyor o zaman. İş değişti. Bizim bir arkadaşımız vardı bir yerde hoca. Siz Müslümanlığın cehasını mı çektiniz derdi. Ben ikindi namazını kılardım, kılmak üzere Allahu Ekber diye namaza dururdum. Alt taraftan evimizin kapısını babam tıngırt diye açınca Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, hemen her şeyi saklardım. Namaz kıldığımı belli etmemek için babam beni süvariydi, kırbaçla döverdi diyor. Sen de mi gerici oldun namaz kılıyorsun diye kırbaçla dövermiş. Öyle babalar da var. Allah herkese imtihan çeşit çeşit geliyor. Allah ıslah etsin, akıl fikir versin. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Günah yolunda kimseye itaat edilmez. Babası oğlunu oturtuyor karşısına. İç evladım şu kadehten. İçemez. Babası oğluna diyor ki annene küfür et diyor. Gülecek. Evlad kendisi içkiyi içiyor. Oğluna diyor gel buraya. Çocuk geliyor. İç şundan. Kadın oradan diyor ki ya içirtme şu şeyi, ne biçim adamsın filan. Annene küfret diyor. Çocuğa şöyle de diyor, böyle de diyor. Çocuk söyleyince gülüyor. Tabii böyle babalara, analara Allah ıslah etsin. Yani onlar Allah'a asi olduğu için Allah'a isyan yolunda kulağa itaat edilmez. Günaha dalınmaz. Bu şeyde de böyledir. Şimdiki mesela kanunlarda da amir çağırıyor. Memura diyor ki şu işi şöyle idare ediver. Yapamam. Ben senin amirinim. Yapamam. Kanunlara aykırı. Yapamaz. Yaparsa mesul olur. Amirim söyledi demek kurtarmaz. Dinimizde tabi bu kayda daha eskiden beri böyle. Allah'a isyan yolunda kula itaat edilmez. Babası da olsa, hocası da olsa, kocası da olsa, efendim ne olursa olsun. İsyanda itaat olmaz. Yanlış işte itaat olmaz.